Bai, hori da, instituzio guziek ardura bani malute hizkuntza politikan, argi da EPEren lehendakaritza hartu duen instituzioak baduera pixkat zera, eramaile edo motor izaiteko rol hori baduera, eta bereziki gari hauetan, hor aurten atera dira inkesta soziolinguistikaren emaitzak, emaitzak hasi txarrak, balor absolutuan arras iztun guti irabazi dirako, eta proportzioan Ipar Euskal Herrian eskualdunak gero eta gutiango batean dira. Beraz, hor zinez bara garaia egiazko hizkuntza politika bat edo hizkuntza politika ausartago bat zutik ezartzeko, eta espero dugu bai departamenduak ba, lehendakaritza hartu duenez, pausuak emanen dituela zentzu hortan. Zer egan nahi du politika ausartagoago bat? Ausartago guk azpimarratzen duguna da, plangintzatu behar dela hizkuntza politika hori, hots, finkatu behar dira helburuak jakiteko hiztunak nola sortuko diren eta zein epetan. Euskara bizi berritzeko segurtatu behar da biztanera erabilera, baina erabilera haintzin hiztunak sortu behar dira. Eta gaur egun, orain arte eramanako hizkuntza politikak erakusten du, hiztunak ez dira aski kopuru handian sortzen, beraz hor badazinez erronka bat, erraiteko, urtez urte, plangintza bat egitea, erraiteko zenbat hiztun sortu nahi dugun, zenbait hiztun oso sortu nahi dugun, erra nahi du Euskara erabiltzeko eta transmititzeko gai ezenen direnak, eta Euskara berriz Euskalduntzeko. Beraz, guk espero dugu epetik ariketa hori eginen dela, eta departamenduak bai hori bultzatuko duera, helburu xifratuak, denboran plangintzatuak ezartzeko helburuak, hortan arituko dela buru berari departamendua lehendakaritza hartu baitu. Baina hala, helburu horien betetzeko, ebe usai bezala, dirua da behar, alde hortatik da batez ere aintzina pausu bat eman behar. Bai, bada, bai, diru maila, hori argi da azken urte hauetan hizkuntza politikari esleatzen zaion diru kopurua ez dela nahikoa, baina hizkuntza politika bat ez da bakarrik diruarekin egiten, hor berriz aipatzeko urriaren 20an gertatutako hori, hautetsi batek hitza euskaraz edo frantsesez hartzeak ez du gehiago kostatzen hitza euskaraz hartzen delako. Beste gauza bat da, instituzioek ere, nunbait presio lana edo ez dakit nolaren behar den, egiten aldute frantses estatuarikiko hain zuzen konstituzioa aldarazteko. Eta hor, departamenduak hartu den mozioan, agertzen da, bai, eginen dutela lan bat berrikusteko pixkat lurralde hizkuntzen tokia konstituzioan. Eta departamentuak dio, baliatuko litera martxan emana den konstituzioen reforma. Beraz, olako lanak biziki importanteak dira, ez dute baitez para, ez dute dirurik eskatzen, baina bai, borondate politikoa eskatzen dute, hainbat mailatan diren trabak gainditzen entxeatzeko.